chat with you about these free interviews that I need to set up with you. Two out of the free interviews will be phoners that you can do at home. And you know, all three of these interviews could be done on Thursday and Friday. That would be great. The interviews should, the actual phone interview should take more than, you know, 40, 45 minutes to do. So... looking back of existence. Baby, I will run the enemy so weak. Come shackles on your body. Never could imagine there were only too many ways to love somebody. I'm at your feet. but don't I know you better? Darling, darling, now what do you say? Valóságtestvér. A Valóságtestvér majd teljesen új sorozattal jelentkezik. Hölgyeim és uraim, a méltatlanul mellőzött, sokak által a legszínvonalasabban kitalált és legszínvonalasabban fényképezett valóságshow sztárjai nyertese, Torma László és Illés Evelina a stúdióban. Sziasztok! A Farm! A Farm! Stúdióban a Farm. De azért hozzáteszem, hogy én nem nyertem, csak a Laci nyert, úgyhogy... Igen, úgy is mondtam, esküszöm, vissza lehet keresni majd az archívumban. Okay. Annál leszek, említeni fogják, hogy fogalmaztam. És mennyit nyertél? Bocsánat, csak én ilyen anyagias vagyok. Anyagias? Ami zsebembe került? Na, ő egy férfi. Igen. Na, az véled, ő a Farm nyertese, bravo! Ez egy 5 milla. 5 milla. És ezért én nem nagyon néztem, megmondom őszintén, ezt ne értsd úgy, hogy most így visszadom az asztit, hanem én nem láttam, azt hiszem, talán csak egy fél Farmot. Az a baj, hogy nagyon sokat dolgozunk, és én sem, viszont a Cseti. Viszont az látszott, bocsánat, hogy ez kőkemény ez a dolog. Hogy ez komoly, tehát ez túlélő tényleg. Hát piszokhúzósan indult a kajailag, ami az elején volt. De meséljetek, hogy milyen volt, amit belecsöppentetek, egy idő után ti se akartátok elhinni, hogy milyen, tehát hogy vagytok irányítva, vagy mik a feladatok? Irányítva nem voltunk. Már hol van ez a ház? Tehát úgy értem, hogy... Nem, szóval ebbe végül is tök fokozatosan csöppentünk bele, mert igazából nem, legalábbis az nekem nem volt rossz, ahogy szépen fokozatosan belekerültem, hanem az, ahogy kikerültem, ugye én kiestem, és teljesen olyan volt, hogy kiszakítottak ebből a dologból, és akkor, na most már akkor csinálj tovább az életedet. Szóval ez volt fura. Te úgy érezted magad, mintha kidobtak volna valahol? Szó szerint, hogy kivettek onnan, és akkor hazavittek, és akkor csinálj, amit gondolsz most már, és akkor... De hát azt gondolná az ember, hogy azért valamennyire örültél a kényelemnek, szóval az... Tényleg, tehát azt láttam valamiért, hogy ilyen kőből készült morzsoló volt, valami lisztet próbáltatok generálni, de hát... De megvolt! Az egész annyira szánalmas volt, tényleg? De megvolt a varázs, szóval ez valahol jó, vagy annyira anyagias, meg mindenféle világban élünk már, hogy ezeket tök elfelejtettük. És valahol... Hát én sose tudtam. Hát figyelj, én szetináltam ilyeket az előtt, de most már végülis más az élet. Te városi lány vagy? Is. Balassagyarmat. Balassagyarmatról valahogy. Kinek mi? Mondanám, de rossz poén lenne. És te? Én Csepeli-Kölyök. Csepeli-Kölyök. Kinek mi? Ugye? Város vagy? Na jó, de hát ez minden helyen így van. Angyalföld például, Szűke Pátriám. Kinek mi? Hát mondjuk nem, mert az Újlipótváros ez... Nem, én kérdés angyalföldön nőttem föl. Én. Na hát, kinek mi? Ugye neki angyal 13. kerület alatt az Újlipótváros, tudod? Ismeritek? Főváros. Hochzeit. A legnagyobb meg a izé. Hány hét volt, amit ki kellett bekkenni az 5 gurigáért? 5 és fél hét, 40 nap volt a szemlélés összesen. 40 nap, tehát mondjuk így heti 1 milliót kerestél most. Hát, hogyha így leosztom fel, így napokra is kiszámoltam, én 2 kilós napi díjam volt, szóval ez úgy nem rossz. És egyébként mit csinálsz? Egyébként most? Tehát amik most, előtte, utána, tehát a privát életben. Hát sok mindent próbálgattam én, de eddig sem. Ez most bejött. Ez most bejött. Sikerült ejtőernyősnek lenni a seregnél? Ja. Leküzdötted magad, vagy így kényszerpálya volt? Hát előtte ugráltam én, és gondolom legyen valami értelme, csak az őséget nyomjuk orba szállva. Legyen valami életem? Valami értelme. Értem. És akkor viszont így sokat ugrottál? Ah, igen. Szóval ennyiből. Így valami értelme, ez gyönyörű. És 18 hónapig voltál katona? Egy évig. De tűzoltó is voltál? Az is. Abba is beleugrottam, láttam a lánglovagokat. És annyira megfogott az egész. Frankó, ez komoly csávó. Nagyon komoly csávó. Ilyen nagyon hűsi, hogy majd a fűzcsajokat mentem ki a égő épületbe, azt hittem tudod. És akkor milyen volt egy tűz így Frankóba? Hát jó volt, csak nem erről szólt az egész. Nem van, mesélj, hogy milyen ehhez képest egy tűz, ahhoz képest, ahogy a lánglovagokban ábrázolják. Hát tűzileg az olyan, szóval a tűz az tényleg olyan, mint egy, nem is tudom, mint egy élőlény, ami mászik, meg mozog, meg minden. A tűz az jó volt, csak az egész, ami mögötte ment, ott is a nyalás, meg a könyökés, vagy szóval. Meg ez a bürokrácia. Most mit csinálsz éppen? Most éppen csuliba járok, meg keresgélek valamit. De voltál alpinista is, nem? Ipari alpinista. Igen, melóztam azt külföldön, Hollandia. És az így hogy jött? Mert ez a lánglovagok, ez egy jó sztori. Hát az meg csak hát úgy ez a cliffhanger, gondolom én. Nem, már később. Nem, hát azt meg azért, hogy pénzt keressek. A tűzoltós az igazán azért jött, hogy mert született egy fiam, és hogy akkor itthon legyek vele. És akkor itthon csináljak valamit. Ja, mert hogy külföldön dolgoztam. Aha. és egyszerűen csak tanulsz, tehát így... Figyelj, Evelina, tehát ez a részt vett egy traktormotor találkozóban, leugrott váltörés, emögött a pár szó mögött mi rejlik? Súgva, hogy mondjuk el, hogy a szerkesztőnk Gábor azért felkészített minket néhány aprósággal. Nem, csak végülis annyi volt, hogy mondtam, hogy én éltem végülis másfél évet fönt Pesten, Óbudán laktunk. Aztán haza mentünk szüleinkhez, mert ők Balassa gyarmatiak, és hát motoroztam, és nem adta meg az elsőbséget, egy traktor, és sikerült összetörni magam, és végülis én így hívom, hogy traktor-motor találkozom, és végülis csak ennyi. Értem. Ennyi. Ez egy baleset. Ez egy baleset, igen. És te mit csinálsz egyébként most? Én fodrász vagyok. És az is voltál, mielőtt kikerültél erre a nagyon furcsa helyre? Hát végül is igen. Vidéken? Igen, végül is. És te levágtad bent a többiek haját? Te csak a nagy fenyőnek vágtam le a haját. Az mi? Ki az a nagy fenyő, Cseti? Cseti nézze. Ő a legidősebb férfi szereplő volt ebben a játékban. Igen. Már a Cseti képben. Te nézted, nem? Akit csúnyán kiutáltak maguk közül nem rögtön igaz, az elején. Nem igaz, nem. Ez így nem így. Szerintem ez jó, nem van, provokatív voltam. Nem így volt, de én úgy láttam. Tehát egyébként ami lejött a televízióban, abból ez abszolút úgy nézett ki. Ez mégis az Attila volt, aki egy kicsit erősebb. De őt meg egyéb. Szerettétek, nem? Ennyi túlzás. Pedig én nem. Nem. Tehát én a néző, én nem szerettem őt. Én sem szerettem őt, nekem volt egy. Ja, neked volt, persze, igen. Hol voltak csúnya dolgot, úgyhogy nem. Uh-huh. És ebből mindent leadtak? Jó. Egyébként? Tehát ebből az őrjöngésből? Hál' Istennek sem, vagy hát nagyon szolidan adták le. Mert az is elég szép volt, ami lejött. Én megint csak nézője. Láttam ilyen véres, hogy levágtatok valami állatot. Melyiket? Mert többet? Ez borzasztó. Disznó, bárány, tyúkok, mindent nyírt. Jó, az, hogy neki kellett nézni. Tehát neked, aki nyert. Nekünk kellett vágni. Aki nem nézte végig, az nem ehette. De igazán úgy volt ez, hogy... Te Laci, és milyen érzés ölni egyébként állatot? Most komolyan... Konkrétan ide... De nem is öltél. Gondolom, nem öltél? Az volt. De nyert. Kombin. Szóval én kölyök koromban mindig itt húztam a számot, amikor disznóvágás volt, hogy milyen csóri állat nagyon. De itt, amikor két hétig csak puliszkát tettünk meg, ilyen zöldségleveseket, akkor tényleg azt láttad ott a bárányban, hogy ott a hús, és akkor azt be kell túrni, mert... De tényleg puliszka az mi? Tehát így hogy? Az itt a puliszka. Nem komolyak vagy csak. Lányka, úgyhogy majd nem beszélni, úgyhogy... Meséljétek már, főiskolaként. Az egészet előre, hogy ez hol volt ez a hely például? Ez a Mátrában volt, Szalajka háznál. Egy teljesen elhagyott ilyen szar? Nem. Fel volt az már tuningolva. Jó volt a kérdő belül azért így. Tehát így azért. Fel volt tuningolva. A házi? A ház, hogy, hát ilyen fapricsek voltak, szóval egész arról szólt, hogy ilyen 100 évvel ezelőtti viszonyok, szóval. Szóval visszamentünk 100 évet. Malomkő meg ilyet. Figyelj, és akkor megérkeztetek, és mi volt nálatok? Néhány személyes tárgy, gondolom, meg izé. Ez nagyon komoly nem volt nálatok, nem? Nem, képzeljétek el, mondjuk ez olyan érdekes volt, mert én állandóan mondtam, én nagyon édességes vagyok, hogy úristen, hát velem elvették a vaníliás karikámat, és hol, mi lesz már? Tominak ez a hókiflivel van, ugyanez. Igen. De a vaníliás karikát is nagyon szeretem. És nagyon bajba voltam. De... És akkor egyszerűen csak ott álltatok így néhány búzaszállal, vagy mi volt ott előkészítve? Volt egy, már mennyi, 300 kóbász, meg egy tál krumpli, vagy valami ilyen. Nagyon minimális. Az volt. Elképesztő. Volt egy. Meg az volt a rossz, hogy hát te voltál művész, mert meg volt adva, kaptunk egy papírt, hogy mit vihetünk magunkkal. De teljesen, hogy... Én három pár zokni, két póló meg ilyen. Meg ilyenek igen. Voltak. Porosva habot is elvették. De a Lacinak mindenből volt kettő. Neked mindenből volt kettő, hát legalább. Én cseles voltam, én igen. Úgy csomagoltam az oknit is, hogy három zoknit csomagoltam egy pazulósok. Eleve csomagtál. Rapinált volt. Ez jó, nem baj, te nyertél, téged igazolt az idő. Ez komoly. Hát hölgyem és hány hetet bírták ki te ilyen körülmények között? Végig. De az mennyi? Az hány hét? 40 nap. Ja, 40 nap, bocsánat, már kérdeztem tőle. És akkor napi, óránként 2 kiló, ugye? Napi. Igen. Napi 2 kiló. Napi 2 kiló. Hát kérem szépen. Pincérek is csettintenének rá szerintem. Két nagyon-nagyon szimpatikus valóságsó résztvevő van a stúdiumban, Torma László és Illés Evelina, és... Ez most itt a farm. Ahogy ezt mondani szokták, ilyen késő esti beszélgetős műsorokban, most egy kicsit zenélünk. De lehet, hogy nálunk egy kicsit másabb a zene. Na mindegy.

nem az, hogy most azt, hogy annyira negatív dolgok jeljenek át, vagy nem, de volt az, mivel hogy nálunk nem volt minden bekamerázva, szóval volt magánélet. Ja, értem. És azt így el tudtuk egymás között intézni igazából, szóval voltak olyan konfliktusok, amit talán jobb is így, hogy egymás között intéztük el, mert végülis összekerült 12 ember, tök idegen voltunk egymást, és most vannak olyanok, akik 40 napig találkoznak, vagy így ideig találkoznak. Ti nézitek a Big Brother-t? Nem jellemző, mert... De ez egy másik igen, műfaj, igen, nem? Igen, de... Mert ez ugye itt van magány. A Big Brother arról szól, hogy nincs. Ez teljesen másról szól. Meg az igazán arról szól, hogy tudja eladni magát az ember. Szóval azért csak valami szerepbe belebújik, hogy a jobb oldalát is. És nektek ez főleg arról szól, hogy nomád körülmények között lenni? Igen, szóval az, hogy megélni, meg feltalálni magát az embernek, hogy egyszerűen mi ebben, szóval mi ilyen körülményekből kikerülve, ebben most a körülmények közé, hogy meg tudunk-e, vagy tudunk-e létezni. Egyrészt egy kicsikét a mikrofonba. Oké, vagy. Elég már sokkal több ember hallja. Elég csak Budapest hallottam, most már hallja 60 km-es vonzás körzete is. Az nem, mert 80. De azért meddőszórás meg ilyenek. Na, lényeg, hogy ez, hogy nem, tehát nem volt olyan, hogy elfelejtettétek, hogy ez egy show. És nem volt ilyen halálfélelmetek? Vagy valami ilyen, hogy hát... Mi volt az a csávó, aki bekattant? Akinek nem tudom a nevét. Egy 4-5 nap után, miután megszoktuk a kamerát, nem volt gond azzal, hogy só vagy nem só. Szóval akkor nekem ez egymással foglalkoztam. De igazán féltetek? Nem. Az abszolút nem. Sőt, inkább tényleg olyan, nem is tudom, mint egy más világba csöppent volna az ember, és olyan jó érzés volt ott tényleg élni. Hidegtől szenvedtetek? Jó, én nagyon tettem, én mindig nagyon fáztam. Ja, a fűtés nem volt, nem? Nem. Milyen fűtés? De mondjuk ez nyáron volt, szóval nyár végén volt, de azért ott nem általában volt. Hát például a Pista bácsi azt mondta, hogy ott már... Ki az a Pista bácsi? Ő volt az összeköttetés végül a stáb és a külvilággal, és... Ő hozott. Ez nem olyan, hogy mindenben van mikrofonozva Evelina, úgyhogy... Jó, bocsánat, majd így magam elé. Az jó. Hozott egyszer egy ilyen tubus lekvárt, ilyen bödön lekvárt, és akkor... Azon összevesztünk, így van, és összevesztünk a bubába. Jó, hogy hozott ajándékot? Igen, igen, és ő mondta, hogy már augusztus végén vér van. Volt egy ilyen szereplő? Volt. Ez jó, hogy volna fazont, ilyen egyet szakáról tenni, mint a rumcsájszó. És ő hozott lekvárt meg. Igen, és bubával összevesztünk rajta nagyon. És az az egészben a poén, hogy egy vendégem hozott nekem egy üveg lekvárt, hogyha találkozok a bubával, akkor adjam oda neki, hogy nehogy hiány szenvedjen. Vendég is lehetett? Nem, az én vendégem, mikor már hazajöttem. És látta a műsort, és vágta a haját. Ja, értem. Mert utána rendesen visszamentél dolgozni. Ja, értem. De ezért fölrendült a bolt forgalma azóta? De ez olyan érdekes, hogy amíg a tévében ment az adás, mindenki azt hitte, hogy a Farmon vagyok, és nem jött senki. És ez tök ciki volt, hogy ültem naphosszat. És amikor meglátta, hogy vége lett a Farmnak, hát Evelin, te itthon vagy? Itthon vagyok. Várlak titeket hónapok óta. De most jobban megy a bolt, szerinted? Jöttek a műsor miatt vendégek? Ez egy kis város végül is, és állandó kuncsaftok vannak, és... Ja. És azért akárhogy is számolom, azért egy 10 000 női frizura azért megvan, nem? Hát benne tudja. Sok. És megismernek titeket az utcán? Jaj, nagyon is. És mi van? Pasizos, csajozos esetek is? Tehát én leszólítanak titeket? Nekem a legaranyosabb az volt, mikor mentem le. Te férnél vagy, bocs. Igen. Mondjál, hogy kisipoljuk. Én, igen. A legaranyosabb, igen? Amikor voltam vásárolni, és végül minden napod ugyanabban a boltba járok vásárolni, és kiszólt a pénztárból a hölgy, hogy Evelin, nagyon ügyes volt, de... Nem adnak csokit, hogy Evelinkém, hát... Jé, hónapig...